1200 dana. Svakog dana, svako veče, naša ljubav trajala je, dok nijednom ti ne reče, naša ljubav trajala je, dok nijednom ti ne reče. Prijatelj si samo sada, je ljubavi nema više, i daleko da još dalje, ljubav da joj učini više, i daleko da još dalje, ljubav da joj učini više. Dvijesto dana, šest godina proteklo je, cvijet ljubavi naše sreće, pokidaše riječi tvoje, cvijet ljubavi naše sreće, pokidaše riječi tvoje. Prijatelj si samo sada, jer ljubavi nema više, i daleko ja još dalje, ljubav da joj učiniše, i daleko ja još dalje, ljubav da joj učiniše. Dvijesto dana, šest stoljeća i šest zima, sve lijepo što bi ode, izgubi se u riječima, sve lijepo što bi ode, izgubi se u riječima. Prijatelj si samo sada, jer ljubavi nema više.